گلهای تازه، برنامه شماره 89، با همکاری هنرمندان گلپایگانی، تجویدی، فرهنگ شریف، منصور صارمی و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد، دریای آتشینم در دیده موج خون زد. دیدار دلفروزش در پای مرقوان ریخت، گفتار جانفزایش در گوش مرقنون زد. خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد. دیوانگان خود را میبست در سلاسل، هر جا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد. دیدار دلفروزش در پای مرقوان ریخت، گفتار جان فزایش در گوش مرقنون زد. خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد. یارب دلی که در وی پروای خود نگنجد، دست محبت آنجا خرگاه عشق چون زد. قلقل فکند روحم در گلشن ملائک، هرگه که سنگ آهی بر طاق آب گون زد. Thank you. بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد. دریای آتشینم در دیده موج خون زد. بگذشت و بازم در خرمن سکون زد. دریای افتار جن فضاش در گوشم ارغنون زد. اما خود کرده بود قرار عشق شوال گده بازم به یک شبی خون بر ملکن درون زد امید من کرده بود خود کرده بود غارت عشق شوالی دل بازم به یک شبی بازم به یک شبی خون بر ملک اندرون زن سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی کن کس رسید در وی کس خود قدم برون زن جا عزیز خود برون شام، گر مرد را عشقی کن کس رسید در بین، کس خود قدم برون زد. سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی، کان کس رسید در وی کس خود قدم برون زد. بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد، دریای آتشینم در دیده موج خون زد. دیدار دل فروزش در پای مرغوان ریخت، گفتار جان فزایش در گوش مرغنون زد. خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل، بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد. دیوانگان خود را می بست در سلاسل، هر جا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد.